बिछा दे प्रेम के मोती लुटा दे मैंने स्वागत में बिछा दे हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात बारात तेरे द्वारे पे आई बारात खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं हाय रे तरसे दो हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात बारात तेरे द्वारे पे आई बारात दुल्हन को लौटे बारात बारात लेके दुल्हन